depilatory świetlne, ekspresy do kawy i odkurzacze pionowe w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 31 stycznia, minęła 9. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Sejmowa Komisja do Spraw Pegasusa chce przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Na razie policji nie udało się go zatrzymać. Dzieci z kolejnych województw ruszą dziś na ferie zimowe, będą kontrole autokarów. Mija 5 lat od Brexitu, w tym serwisie sprawdzimy nastroje Brytyjczyków. Pierwsza próba się nie powiodła, ale funkcjonariusze będą jeszcze próbowali do 10.30. Policja ma sądowy nakaz doprowadzenia Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie przez Sejmową Komisję Śledczą do Spraw Pegasusa. Policjanci zapukali do domu byłego ministra sprawiedliwości w Jeruzalu tuż po godzinie 6.00, mówi rzeczniczka policji w Skierniewicach Aneta Placek. Nie zastaliśmy na miejscu osoby, którą mieliśmy doprowadzić. Do godziny 10.30 mamy czas, aby przeprowadzić ten nakaz i zrealizować go. Nasze czynności polegają na doprowadzeniu osoby z konkretnego adresu i nas interesuje jako Komendę Miejską Policji w Skierniewicach tylko ten jeden adres. Zbigniew Ziobro wcześniej kilkukrotnie nastawiał się na posiedzenia, najpierw powołując się na zwolnienie lekarskie, później twierdząc, że komisja jest nielegalna. Wczoraj widziany był na lotnisku w Brukseli. Zdaniem europosła Krzysztofa Brejzy, który był inwigilowany Pegasusem za czasów rządów PiSu, poseł Ziobro pojawi się przed Komisją Śledczą. Europoseł Koalicji Obywatelskiej mówił o tym w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Myślę, że przyjdzie. Przyjdzie z grupą swoich chłopców Solidarnej Polski i do końca będzie odstawiać teatr, ale proszę zauważyć, jak bardzo PiS, Ziobro, Kaczyński, jak oni boją się akurat tej komisji. No dlaczego? Dlatego, że boją się prawdy. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. A początek posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa o 10.30. Rusza kolejna tura ferii zimowych. Razem z nią kontrola autokarów i kierowców, którzy wiozą dzieci na wypoczynek. Funkcjonariusze interweniować będą m.in. po zgłoszeniach rodziców, nauczycieli czy opiekunów, mówi Paweł Błażej z Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie. Dedykowany do tego celu adres mailowy autobus kontrola razem pisane małpawujtd.szczecin.pl. Wówczas inspektorzy przybędą na miejsce odjazdu takiego autobusu i przeprowadzą szczegółową kontrolę. Sprawdzeniem autokarów przewożących dzieci na zimowiska zajmie się również szczecińska drogówka, mówi komisarz Marta Kucharska. I tutaj szczególnie będziemy zwracać uwagę na wyposażenie tego autobusu, na prawidłowy stan techniczny, na stan psychofizyczny oczywiście kierowcy i wymagane uprawnienia. Na dziś po południu ferie zaczynają również uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego i Opolskiego. I dla nich synoptycy mają dobre wiadomości. Zrobi się bardziej zimowo, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy z piątku na sobotę przyrost pokrywy śnieżnej do około 2-3 cm w górach, Karpatach. Do około 4 cm na Suwalszczyźnie, natomiast w związku z dodatnimi temperaturami w ciągu dnia ten śnieg będzie się dość szybko topił. Jedynie w górach może się on utrzymywać nieco dłużej. A więcej o pogodzie na najbliższe godziny powiemy po serwisie. 5 lat temu Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej. Co teraz myślą o tej decyzji? Sondażom przyjrzał się nasz londyński korespondent. Tak było 5 lat temu. Potem entuzjazm osłabł. Od 2022 roku sondaże pokazują stabilny trend. Więcej ludzi ocenia Brexit negatywnie. W ostatnim badaniu YouGov dobrą decyzją nazywa go 30% badanych, złą 55%. To w dużej mierze kwestia tego, że 9 lat temu za wyjściem z Unii głosowali raczej ludzie starsi, których często już z nami nie ma. Do grupy wyborców dołączyli za to młodzi, którzy wówczas głosu nie mieli. Można więc raczej mówić o zmianie demograficznej, a nie o dużej liczbie ludzi, którzy zmienili zdanie. To nie znaczy także, że następne głosowanie jest za rogiem. Istnieje stabilna większość, która ewentualnie głosowałaby za powrotem, ale to nie oznacza, że jest u nas wielki apetyt, by organizować referendum. Tłumaczy Polskim Radiu profesor Anand Menon, szef think tanku UK in a Changing Europe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Do godziny 16 można normalnie korzystać z prądu. Obecnie nieco ponad 23% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Reszta ze źródeł konwencjonalnych, czyli węgla i gazu. Po 16 możliwe będzie przeciążenie, dlatego wtedy warto ograniczyć korzystanie z urządzeń energochłonnych. W zlewniach Pisy, Ełku i Legii od kilku tygodni utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Podczas Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym zakończyła się już rywalizacja par sportowych. Złoto w Tallinie wytańczyli sobie i wyskakali oczywiście Niemcy, Minerva Fabien Haase i Nikita Wołodin. Reprezentanci Polski Julia Szczecinina i Michał Woźniak zakończyli rywalizację na miejscu siódmym. Wśród solistów trzeci po programie krótkim jest Władimir Samojłow. Jego przejazd komentuje prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Jacek Taszer. Pojechał super, skoki były bardzo dobrej jakości, zwłaszcza poczwórny Salchow, tam była bardzo wysoka jakość. To może szybko wyjaśnijmy, na czym polega skok upamiętniający ewolucję wykonaną premierowo w 1999 roku przez Szweda Ulricha Salchowa. Wykonuje się go z najazdu tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy. Łyżwiarz najczęściej nabiera rotacji, zamachując się prawą nogą i ląduje tyłem na zewnętrznej krawędzi prawej łyżwy. No chyba, że skacze go z odwrotnej strony, wtedy wszystko się dzieje na odwrót. Podczas mitingu lekkoatletycznego w Gorzowie Wielkopolskim Maria Żodzik pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 198 cm i objęła przewodnictwo w światowych tabelach. Pochodząca z Białorusi, ale posługująca się od niedawna polskim paszportem skoczkini wzwyż, zapewniła sobie już starty w halowych czempionatach tej zimy oraz w Mistrzostwach Świata na tokijskim stadionie. W skoku w dal triumfowała Anna Matuszewicz z wynikiem 6,61 o 14 cm poprawiwszy własny rekord kraju młodzieżowców. Polaków elektryzują skoki nie tylko wzwyż i w dal, ale też te na sędziowską ocenę. Chodzi oczywiście o te na nartach. Dziś Puchar Świata w Willingen, o 16.10 konkurs mixtów, a w jutrzejszej rywalizacji mężczyzn na Pawła Wąska liczy olimpijczyk z Sarajewa Janusz Malik. Jeśli poczuł ten wiatr we włosach, no to już Willingen powinien naprawdę pierwsze podium zaliczyć. I tego się trzymajmy. Do wyłonienia podium w Mistrzostw Polski w piłce nożnej jeszcze długie miesiące. Tymczasem dziś wraca Ekstraklasa, przez niejednego uznawana za najlepszą ligę świata. O 18.00 GKS Katowice podejmie Stal Mielec. O 20.30 Lech Poznań zagra z Widzewem Łódź. Niech wygra lepszy. My trzymamy kciuki za zarzeczone pierwsze podium. Dziś może przelotnie padać na północy i zachodzie Polski, na obszarach podgórskich i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 3 stopni na północy do 6 w centrum kraju i 11 na Podkarpaciu. W rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny wiatr, wiejący z prędkością do 55 km na godzinę, a w Karpatach do 60. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noëlla i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma, a u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Walentynki w Media Ekspert. Tu promocji, teraz więcej. Przeceny na walentynki w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Sharp QLED aż 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Tu włączamy niskie ceny. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nowy rok to nowe możliwości, także dla twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz.

No wszystko wskazuje na to, że tak, wspomniał pan przed chwilą o tym, że największy producent półprzewodników, które są właściwie kluczowe dla możliwości rozwijania sztucznej inteligencji, NVIDIA, straciła w ciągu 3 dni no prawie 20%, niespełna, tak? No takie rzeczy się normalnie nie dzieją, to oznacza, że rzeczywiście inwestorzy przestraszyli się tego, co może wynikać z DeepSeeka, czyli tego chińskiego pomysłu. Na ile, nie znam się na tej stronie technologicznej, na ile czytałam, to podejście Chińczyków do tego, jak zabrać się za rozwój sztucznej inteligencji, było zupełnie inne niż to, które jest dotychczas stosowane, no głównie w Stanach, ale także wszędzie na świecie. I stąd zapewne te obawy i w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. No ponieważ zupełnie inaczej kosztowo to wygląda. Znaczy, też oczywiście też do końca nie wiemy. No, pamiętajmy, że to są Chiny, to jest chińska spółka. Od razu oczywiście niektórzy zabrali się za korzystanie, bo jest to otwarty dostęp do tego, czyli nie trzeba za to płacić. Płaci się danymi. Tak jest. Natomiast zaczęto sprawdzać, co może, i okazało się, no czego pewnie należało się spodziewać, że DeepSeek wie znacznie więcej o historii Polski niż o tym, co w historii Chin się działo niedobrego. Więc widać, że no, to jest kontrolowane i trzeba brać to pod uwagę, że to nie jest tak, że tylko jest to spółka prywatna, gdzie fundusz inwestycyjny olbrzymi włożył chiński duże pieniądze tam, ale także, że rząd chiński no, pewnie pilnuje bardzo wyraźnie tego, co tam się dzieje, no bo na pytanie o to, co się działo na placu Tiananmen w 2010 roku, odpowiada, że się nic nie działo, tak? No, myślę, że cały świat wie, że się działo, że bardzo duża liczba młodych ludzi straciła życie wtedy, bo była rozjeżdżana czołgami. No więc no poczekajmy, tak? Bo to parę dni, jak tak naprawdę możemy się temu przyglądać. Zobaczymy, jak to będzie wszystko działało, ale na pewno przyglądać się temu warto. To ciekawe, to na pewno przygląda się temu administracja Stanów Zjednoczonych, która właściwie zaraz po tym, jak było zaprzysiężenie prezydenta Donalda Trumpa, zadeklarował, że rzuca $500 milionów właśnie na rozwój AI w tym stylu dotychczasowym, tak to nazwijmy, zainteresował tym pomysłem, zaciągnął do tego projektu największe spółki amerykańskie. No i teraz pytanie, czy właśnie to była chińska odpowiedź, może taka próba nawet zdestabilizowania, takiego puszczenia informacji. Zobaczcie, to wszystko jest bańka, to wszystko jest nic nie warte, my potrafimy to zrobić bardziej po kosztach. Jak to widzi dr Piotr Maszczyk? Czy ja nie lekceważę oczywiście wpływu sztucznej inteligencji. Jakoś tam zawodowo też się tym zajmuję, oczywiście nie od strony informatycznej, natomiast bardziej może wykorzystania. Natomiast mam nieodparte wrażenie, że wokół tego zjawiska narasta w tej chwili no chyba coś, co możemy powoli nazywać bańką. Znaczy ja przypomnę, że no ponad 20 lat temu mieliśmy tak zwaną bańkę dotcomową. I też wszyscy byli przekonani, no dotcom od .com, mówiąc po angielsku, czyli spółki, które w swojej nazwie miały to rozszerzenie, jak w adresie internetowym, no to właściwie nikt z inwestorów nie pytał, czym one się zajmują, jaki jest model biznesowy i tak dalej. Tylko inwestowano, pompowano w te spółki pieniądze i to wszystko z wielkim hukiem pękło. To nie oznacza, że część z tych spółek nie przetrwała. Natomiast no, cieszę się, że to wybrzmiało, prawda? No bo ten software chiński, on jest oferowany użytkownikom za darmo. No to jest pytanie takie, jaki jest model biznesowy tej działalności? No bo jeżeli użytkownik nic nie płaci, to albo płaci ktoś inny, albo płaci, tylko nie wie tak naprawdę do końca w jaki sposób, co jest być może najgorsze, bo gdyby było tak, że za to płaci rząd chiński, nie wiem, chińska armia i tak dalej, to chociażbyśmy wiedzieli, że toczą się zaawansowane prace w Chinach, prawdopodobnie wojskowe modele są znacznie bardziej zaawansowane niż to komercyjne, co byłoby sygnałem alarmowym, no ale rozumiem, że skoro i tak płacimy, to możemy sobie zrobić takie okno wystawowe i pokazać coś, co pracuje na 30% mocy wojskowej, ale natomiast jeżeli nie wiemy, kto za to płaci, to pewnie płacimy za to danymi, to raz. Dwa, w rozwoju takich innowacyjnych produktów, wydaje mi się, swoboda myśli jest kluczowa. I trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której w Chinach, gdzie oczywiście no, być może wygląda to w rzeczywistości tak, że my jako użytkownicy się nie dowiemy, co się zdarzyło na placu Tiananmen, natomiast ci, którzy pracują, doskonale wiedzą. Ale te systemy autorytarne, niedemokratyczne, w nich jest mnóstwo takiej hipokryzji, takiego oficjalnej mowy trawy, prawda? W związku z czym, jeżeli ci, którzy nad tym pracują, nie mogą swobodnie się wypowiadać, no to do pewnego momentu to zadziała, tak? Zwróćmy uwagę, że Związek Radziecki wysłał pierwszego człowieka w kosmos, najpierw psa i Sputnik, kobieta pierwsza poleciała w kosmos, Walentyna Tiereszkowa i tak dalej. Do pewnego momentu Związek Radziecki przodował w technologii podboju kosmosu, ale do pewnego momentu. A potem się okazało, że Amerykanie Związek Radziecki wyprzedzili, wysłali człowieka na Księżyc, powstał Skylab, no i teraz widzimy, jak w komercyjnych zastosowaniach gospodarki rynkowe przodują. W związku z tym, po pierwsze, ciężko oddzielić tam ziarno od plew, prawda? 20% spadku, no to jest gigantyczny spadek. Czy on ma uzasadnienie? My tego nie wiemy tak naprawdę, prawda? Giełda to są emocje. Giełda to jest tak, to kasyno, jak mawiał John Maynard Keynes, Lord John Maynard Keynes, prawda? Te wszystkie powiedzorka, sprzedawaj plotki, kupuj fakty, to wszystko nimi można uzasadnić, to tak między nami mówiąc, ta retoryka giełdowa. W związku z tym, jeżeli dla nas jest coś ważnego, tak mi się wydaje z tej lekcji, to że Polska też się może włączyć do tego wyścigu. Tylko czy my się włączymy do tego wyścigu? Tak? Pytanie powstaje o innowacyjność polskiej gospodarki, prawda? Chociaż powstaje instytut badawczy, który ma się właśnie sztuczną inteligencją zajmować, no właśnie, prawda? Także, zobaczymy. Także to nie jest tak, że karty są rozdane, przynajmniej jeśli chodzi o software, no bo pamiętajmy, że tam są dwa wymiary. Są zdrukowanie półprzewodników. I Tajwan dlatego jest kluczowym punktem na mapie świata, bo tam powstaje olbrzymia część produkcji tych najnowocześniejszych półprzewodników i to jest pytanie o to, czy Chiny tam są w stanie rzucić wyzwanie wolnemu światowi, tak to nazwijmy górnolotnie, ale mamy też kwestię software'u, czyli oprogramowania i tam myślę, że dla takich krajów, które nie są liderami technologicznymi, jak Polska na przykład, tam się otwiera przestrzeń do tego, żeby działalność innowacyjną prowadzić, no bo jak wiemy, nie będzie w Polsce fabryki półprzewodników. A swoją drogą, nie wszyscy odnoszą takie wielkie sukcesy. W tym tygodniu mieliśmy też premierę Lucy, czyli wersji tego czata GPT francuskiego i trzeba było go zamknąć, bo okazało się, że krowa znosi jajka. Jajka mają dużo białka i fantastycznych witamin. No i internauci jednak dość szybko się zorientowali, że tutaj dużej wiedzy nie wyciągną z tego. Wypuszczanie niegotowych rozwiązań, szczególnie w obszarze technologii, wydaje mi się niezbyt dobrym pomysłem. I biznesowo, i politycznie, jak widać też. Absolutnie się zgadzam z wszystkim, o czym pan doktor przed chwilą mówił. Może warto dodać jeszcze, też zastanawiał się pan doktor przed chwilą na temat tego, o co chodzi. Wydaje mi się, że chodzi, że jest za darmo w związku z tym, a nie ma darmowych lunchy. No, nie ma darmowych lunchy. Więc wydaje mi się, że bo tak naprawdę w rozwój dalszy sztucznej inteligencji ma pewne ograniczenia, mianowicie w dostępie do danych. I wydaje mi się, że chodzi tutaj o zbieranie danych, po to, żeby rozwijać AI, ale przy okazji także zbierać dane, które mogą być użyteczne w sensie politycznym i w sensie militarnym. No i pewnie właśnie dlatego wczoraj włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych podjął decyzję o zablokowaniu tego narzędzia we Włoszech właśnie z obawy o dane obywateli Włoch. Gdzieś na którymś z portali, gdzie natychmiast rozgorzała dyskusja właśnie po co to jest, dlaczego, jakie to mogą być plusy i minusy DeepSeeka, to przeczytałam, ktoś napisał, wydaje mi się ciekawie, w kontekście właśnie dostępu do tych danych, naszym patriotycznym obowiązkiem jest testowanie DeepSeeka na fałszywych danych, czyli jeżeli już, bawmy się tym, ale nie wpisujmy tam prawdziwych danych. Okej. Natomiast była też w ramach tej, na portalach społecznościowych dyskusji, była mowa o tym, że ten otwarty dostęp daje szansę do tego, żeby wszyscy ci, którzy mają jakieś pomysły, mogli spróbować skorzystać z tego bezpłatnego dostępu i nie wykluczono, że pojawi się mnóstwo małych, jak na razie, biznesów, które będą wykorzystywać właśnie DeepSeeka i które w przyszłości mogą urosnąć, więc są oczywiście też pewnego rodzaju plusy, ale pamiętajmy o zagrożeniach. Jest to taka demokratyzacja, prawda? To tylko o tych zagrożeniach w tym momencie przyspiesza pamiętać ta technologia. No ale właśnie, czy mamy w tym wszystkim jeszcze czas, żeby się zapytać o etyczność tego wszystkiego, więc bo i tak już tego czasu mieliśmy coraz mniej. To część z Państwa pewnie wie, część nie wie, zaczynają się dzisiaj czy jutro ferie zimowe w województwie mazowieckim. Ja bardzo Państwu polecam. Jest wydana po polsku książka, nie będę mówił w jakim wydawnictwie, ale książkę mogę polecić, Soszany Zubow. Tytuł polski jest Wiek kapitalizmu i inwigilacji. Naprawdę warto ją przeczytać, bo ta książka, świetnie udokumentowana, otwiera oczy na to, czym płacimy na przykład za to, że mamy autonomiczny odkurzacz, który jeździ po naszym mieszkaniu. O! Taka wygodna rzecz, nie trzeba, jak to się kiedyś mówiło, na odkurzaczu jeździć, bo on sam jeździ, ale przy okazji mapuje całe mieszkanie. I gdzie te dane później płyną? Albo na przykład tak się ludzie, niektórzy cieszą, że mają telewizor tak zwany inteligentny i do niego się mówi i ten telewizor wyszukuje informacje. No to jak się do niego mówi i on wyszukuje informacje? Znaczy, że ma mikrofon. No i właśnie nagrywa wszystko, i być prawda? Może nagrywa co się wszystko. Dzieje. A wszystkie te osoby, które rozmawiały na przykład o wyjeździe na zimowe ferie, to na narty, a potem za chwilę kontekstowa reklama w internecie im się pojawia. Pensjonatów, nart, kasków i tak dalej. O dziwo, jak to jest możliwe? No właśnie to książka Soszany Zubow odpowiada na to pytanie. Tak bardzo wygląda polecam. Internet. Tak wygląda internet. Wszystko, za wszystkim stoją algorytmy Big Techu, a ja od siebie na ferie polecę Andrzeja Zebertowicza. AI Eksploracja, też książka fantastyczna. Też książka pokazująca różne dylematy związane ze sztuczną inteligencją, a na koniec jeszcze może tylko powiem, że zapytałem czata GPT, czy boi się, że DeepSeek go wygryzie z branży. Nie boję się. DeepSeek może zmienić rynek, ale ja również mam swoje unikalne zalety, jak płynna interakcja w rozmowie, zdolność do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów. Rynek jest szeroki i różnorodny, więc zawsze jest miejsce do różnych podejść. I może takim optymistycznym. Już się AI nauczyło tej marketingowej mowy traw. W maju 2027 roku pierwszy prąd ma popłynąć z farmy wiatrowej, którą zaczynamy właśnie budować na Bałtyku. Baltika 2 będzie zlokalizowana w polskiej części morza pomiędzy Ustką a Choczewem. 107 turbin zostanie rozmieszczonych na powierzchni 190 km kwadratowych w odległości mniej więcej 40 km od brzegu morza, tak żeby nikomu nie przeszkadzać i nie wpływać na walory turystyczne naszego Bałtyku. Będzie to jedna z największych farm wiatrowych na świecie. Jak Państwo oceniają energetyczny potencjał Bałtyku i czy offshore to właśnie najlepszy kierunek dla polskiej energetyki obecnie? Piotr Maszczyk. Problem polega na tym, znaczy to musielibyśmy zrobić pewnie nie o jeden program, tylko dwa oddzielne programy o rynku energii, ponieważ pewnie Państwo sobie nie zdają sprawy, a może zdają sobie, że mamy dwa tak naprawdę rynki. Mamy rynek energii i rynek mocy. to trochę co innego znaczy. No, to jest o tyle istotne w przypadku energii ze źródeł odnawialnych, że ona nie jest dostępna zawsze. Prawda? No doskonale wiemy. Jak świeci słońce, tak jak dzisiaj w Warszawie, no to ci, którzy mają panele, do których już facet z fotowoltaiki zadzwonił i ich przekonał, no to mają prąd. Jak nie wieje wiatr, to nie ma prądu i tak dalej. W związku z tym musimy utrzymywać tak zwaną rezerwę mocy, gdyby przestało, jak się niedawno w zeszłym roku, w listopadzie bodaj, zdarzyło, że mieliśmy pochmurne, ale też bezwieczne dni. No i wtedy prąd dalej musi płynąć. Co więcej, zużycie prądu jest największe wtedy, kiedy słońce nie świeci. Tak się jakoś zdarza, że ludzie wtedy używają prądu. Także na pewno jest to dobry kierunek. Znaczy, ja mam wrażenie, że my cały czas nie do końca wiemy, co byśmy chcieli rozwijać. Mieliśmy nie tak dawno audycję tutaj, że rozmawialiśmy o konferencji prasowej Orlenu, tej strategicznej. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że wtedy taka krytyka była wobec tych małych reaktorów jądrowych, SMR-ów. A tutaj niespodzianka, bo pan premier Tusk się spotkał z władzami Kanady i nagle okazuje się, że to jest świetna technologia i będziemy w nią wchodzić. No to mam wrażenie, że my wchodzimy we wszystko, bo ta duża elektrownia jądrowa na Pomorzu ma być budowana. Toczymy już w tej chwili dialog z Komisją Europejską na temat pomocy publicznej. Mamy małe MSR-y, teraz elektrownia wiatrowa. No kurczę, ja bym chciał jakąś strategię zobaczyć w tym wszystkim, bo na razie to jest taka strategia, że wszystko zrobimy. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztof. Tak, może warto rzeczywiście wiedzieć, dlaczego zaczynamy inwestować, czy zaczynamy intensywniej inwestować w różne źródła energii. Czy to zostało przebadane? Jeśli inwestujemy na morzu 40 km od, czy tam zostało przeprowadzone badania, czy przeprowadzone badania w liczbie mnogiej nawet, a nie pojedynczej, które mówią, czy potrafią odpowiedzieć na pytanie, jakie są warunki, jak wieje, jak silnie wieje, kiedy nie wieje. I to nie mogą być badania robione w ciągu miesiąca, tylko pewnie przez kilka lat, bo zapewne w zależności od zmian pogody i zmian klimatycznych to wszystko się może zmieniać. Plusem jakby akurat w tym projekcie, o którym wyjściowo mówimy na Bałtyku, jest to, że mamy tam partnera prywatnego, więc nie tylko polskie PGE, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i duńska firma. Jest 50, tak, utworzyły spółkę joint venture, 50% ma polska strona, 50% to jest szwedzka chyba. Duńska. A, okej. Okay. Spółka. Więc to oznacza, że dla mnie, tak, jak się pojawia partner prywatny, oznacza to, że jest to jakoś także zweryfikowane. Choć tam Skarb Państwa Duński też w tej spółce znaczy, ja bym też ma... ostudził ten optymizm. Tak, w energetyce słowo prywatne należy w duży cudzysłów wziąć, prawda? PGE też zdaje się, że jest prywatną firmą. PGE nie jest w ogóle. Wedle mnie, możemy to oczywiście zaraz sprawdzić, ale wedle mnie to jest 100% własności Skarbu Państwa. To jest strategiczna, tak, w grupie strategicznych spółek. Natomiast ja bym się nie bała małych elektrowni jądrowych. Nie, broń Boże, no to jasne. Dlatego, że właśnie ze względu na to, że trzeba mieć w rezerwie moce, które trzeba będzie uruchamiać w momencie, kiedy nie wieje albo nie świeci słońce. No tak, najbardziej rzeczywiście korzystamy z energii elektrycznej rano i wieczorem. Rano jeszcze, powiedzmy, nie musimy tak dużo z energii elektrycznej korzystać, no ale jednak wieczorem i w nocy tak. A wtedy słońce rzeczywiście no, nie świeci. Wiatr może wiać, więc akurat myślę, że ten kierunek wcale nie jest zły. Tylko mówię, no chciałabym zobaczyć ekspertyzy takie, najpierw przygotowawcze, mówiące o tym, jaka jest zdolność generowania energii elektrycznej, ile tej mocy będziemy mogli mieć. Natomiast małe elektrownie jądrowe są, wydaje mi się, nie tylko z punktu widzenia takiego makro ważnymi rozwiązaniami, ale nawet z punktu widzenia firm. Tych większych, oczywiście nie mniejszych, tylko tych największych. Tych, które wymagają dużej ilości energii do prowadzenia działalności. Chociażby cały przemysł chemiczny, tak? Więc wydaje mi się, że pójście w tym kierunku jest naprawdę dobrym krokiem, ale absolutnie się zgadzam, że warto by było mieć jakąś strategię, no, która, bo jednak wydajemy ogromne pieniądze. To są niebywale kosztowne inwestycje. 30 miliardów tak, złotych ma to kosztować. No, połowę my pokrywamy. Ja mam nadzieję, że takie zostały badania wykonane, jeśli chodzi o te warunki. Natomiast no, mowa jest o tym, że elektrownia dostarczy właśnie energii elektrycznej dla blisko 2,5 miliona odbiorców. No więc to też całkiem konkretna liczba. To dużo jest. Znaczy, będzie miała taki potencjał, jak będzie wiało. Właśnie, jak będzie wiało. No. Dwie rzeczy. Zresztą teoretycznie mamy do 2040 roku, teoretycznie na papierze, a przy okazji sprawdziłem akcjonariat. PGE 60% Skarbu Państwa. Tak, pani doktor ma rację, tak. I tak. 61, tam jest bezpośredni udział Skarbu Państwa i jeszcze przez chyba Towarzystwo Finansowe Silesia, spółka z o.o. Ten podmiot zależy. Tak. To jest 61% jest pod pośrednią kontrolą Skarbu Państwa, 38% tam z hakiem jest we free float, czyli w wolnym obrocie. No, czyli, w zasadzie czyli państwo obie, kontroluje te, czyli ten w zasadzie spółkę. Obie spółki kontrolowane. Natomiast przez jeśli chodzi o MSR-y, tutaj. To broń Boże, to nie chodzi o to, że one są złe czy dobre, tylko że to 2-3 tygodnie temu. Nie, chyba jeszcze w grudniu, w zeszłym roku, tak? No. Rozmawialiśmy, była ta duża konferencja prasowa. W styczniu. I tam z kolei to nie bardzo te MSR-y były, prawda? I chociaż Orlen też ma je w planach. To nie jest tak, że ich zupełnie nie ma. Zresztą elektrownie wiatrowe no też bardzo, ma w planach. Bardzo się zmienia sytuacja geopolityczna. To jest raz. Po drugie, ona jest coraz bardziej niepewna. W związku z tym myślę, że takie zróżnicowanie źródeł energii, nawet jeśli na razie wydaje się być to chaotyczne, wydaje mi się kierunkowo zasadne. Ale mówię, no wolałabym jednak zobaczyć, bo za duże pieniądze na to będziemy musieli przeznaczyć, żeby to po prostu było na pstryknięcie palcem. Szczególnie, że sytuacja się zmieniła na rynku energii po objęciu rządów przez Donalda Trumpa, przez zwrot zasadniczy, jeśli chodzi o podejście do wydobycia węglowodorów w Stanach Zjednoczonych. To się sprowadza z tego słynnego stwierdzenia drill, baby, drill. To może bardzo obniżyć ceny gazu na rynkach światowych skroplonego, co zmieni sytuację i zmieni opłacalność tej inwestycji w sposób być może zasadniczy, tak? Bo wiadomo, że wybudowanie i później utrzymanie w ruchu i rezerwa mocy, która będzie zabezpieczać okresy, kiedy nie wieje, kosztowna jest niezwykle. Także no, chcielibyśmy zobaczyć, bo politycy uwielbiają niestety, tak? Mówimy o prywatnym, tym duńskim podmiocie. Politycy się uwielbiają grzać przy informacjach, że wydamy 30 miliardów, prawda? Jak to brzmi? No ale diabeł jak zwykle w szczegółach. Ja też lubię wiedzieć, jaka będzie tego efektywność. Natomiast jeśli mówimy o Trumpie, jedno zdanie, jeśli mogę dodać. To, co się dzieje już po objęciu prezydentury przez niego, czyli od 20 stycznia, no parę dni, widać, że on także jest osobą, która może powiedzieć, a my wam nie będziemy dostarczać. Ależ oczywiście, że tak. Więc ryzyko geopolityczne. Europa, dlatego mówiłam o tym ryzyku. Szukać, tak? Prawda? Okej, kochajmy możliwości. Się, natomiast dbajmy też o siebie sami. No i fantastycznie, gdyby udało się stworzyć jakąś strategię, bo cały czas jesteśmy w takim silosowym układzie, gdzie jedno ministerstwo nie wie, co robi drugie, jedna spółka Skarbu Państwa nie do końca zgadza się z myślę, że może poczekajmy do 10 lutego, bo wtedy w gmachu giełdy ma być ogłoszony program Polski rozpędzonej i elektrownie też tutaj mają być elementem tego programu. Polska rozpędzona, tak się ten program nazywa. Tak. Pędzimy dalej. Nowa Zelandia łagodzi przepisy wizowe i zaprasza zdalnych pracowników. Czy wizja pracy poza biurem jest nadal atrakcyjna? I co na to sami pracownicy? To sprawdzała Monika Suszek. Nowa Zelandia. Miejsce określane jako raj na ziemi. Bo jest tu wszystko. Lodowce, morze, gejzery, wyspy czy wulkany. Nic dziwnego, że przyroda przyciąga ekipy filmowe, turystów, a wkrótce i cyfrowych nomadów, czyli pracowników zdalnych. Kraj łagodzi przepisy wizowe z nadzieją, że to ożywi gospodarkę. The government's ambition Ambicją rządu jest, aby nowe przepisy wizowe umieściły Nową Zelandię na mapie jako przyjazne miejsce dla talentów z całego świata i mamy nadzieję, że w niektórych przypadkach zachęci to te osoby i firmy, które reprezentują, do rozważenia robienia większej ilości interesów właśnie z Nową Zelandią w przyszłości. Chcemy, aby przybywało do nas więcej bogatych i niezwykle utalentowanych ludzi z całego świata. Tak mówiła Nicola Willis, nowozelandzka minister ekonomii. W Polsce praca zdalna prawie od 2 lat ma swoje uregulowania w kodeksie pracy. Może być wykonywana w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym. Pracownik może występować o pojedyncze dni, o kilka łącznie lub o całość jednocześnie. To przepisy. A jak jest w życiu? Jeśli chodzi o mojego pracodawcę, to owszem, ale wabi pracą zdalną przy rekrutacji, ale w praktyce już tak chętnie nie udziela. Podchodzi do tego bardzo negatywnie, bardzo podejrzliwie i zachowuje się, jakby udzielał tak naprawdę pozwolenia na wagary, a nie na faktyczną pracę. Obawia się, że nie jesteśmy pod nadzorem, że nie wykonujemy swoich zadań należycie, że załatwiamy prywatne sprawy, że oglądamy, nie wiem, Netflixa, popijając drinki, że sprzątamy, zmywamy, gotujemy. Są oczywiście przypadki jednostkowe, gdzie u nas na przykład pracownik się przyznał, że jednak ponieważ nie odebrał telefonu, był u fryzjera. I trochę potem jest odpowiedzialność zbiorowa za to. Jednak no nie wszyscy tak robią. Pracodawcy wciąż obawiają się, że praca poza biurem może nie być tak efektywna. Wszystko jednak zależy od komunikacji, mówi Kamil Sobolewski z Pracodawców RP. Myślę, że prawdziwa weryfikacja pracy powinna przebiegać nie po linii, ile kto spędza czasu na krzesełku przed monitorem, tylko po linii, jak efektywnie ten czas wykorzystał, co zrobił dla dobra pracodawcy, ile ta jego praca jest warta. Jestem takim przypadkiem, że jak uda mi się wyżebrać, bo to jest żebranie o pracę zdalną, to o wiele lepiej pracuje mi się w domu, bo nikt mnie nie zagaduje, nie przychodzą współpracownicy na ploteczki, co chwilę nie zagląda kierownik pytając o różne rzeczy i też nie ma tych bezsensownych spotkań, które można byłoby załatwić mailem. Nie mogę się dodzwonić, nie ustawiam spotkań, więc mogę zrobić wszystkie zadania i robię więcej pracując w domu, kiedy mam ciszę i spokój, niż będąc na miejscu pracy. A w naszym studiu cały czas ekonomiści, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dr Piotr Maszczyk. A ja z kolei pomyślałem sobie o takim wątku właśnie tych cyfrowych nomadów, bo Nowa Zelandia próbuje ściągać takich ludzi, którzy mogą nawet panel fotowoltaiczny sobie na plecy wrzucić i chociażby na pustyni programować czy robić jakieś inne rzeczy na komputerze. I jeden z rankingów, to już sprzed 3 lat, mówił, że Kraków jest najlepszym miastem do pracy nomadów zdalnych, nomadów tych cyfrowych właśnie w całej Europie, to może ściągajmy ich sobie do Polski i oni będą kupowali, oni będą się bawili, a przy okazji będą też pracowali. Co państwo na to? Nie, to świetny oczywiście pomysł. Muszę powiedzieć, że sama chętnie bym, jeśli bym miała taką możliwość, to chętnie bym te 90 dni, bo na tyle jest ta wiza, aczkolwiek może być przedłużona do 9 miesięcy, to chętnie bym przeniosła się na te przynajmniej 90 dni do Nowej Zelandii, przepięknej rzeczywiście. Natomiast pamiętajmy, że też są minusy tego, tak? Nie dla tych, którzy wyjeżdżają, ale dla lokalsów, znaczy dla nas. Czyli jeśli byśmy chcieli ściągać do Krakowa, do Warszawy, a w inne rejony Polski osoby, które by tu po prostu pracowały na rzecz swoich pracodawców poza Polską, bo Nowa Zelandia powiedziała, to nie może być pracodawca nowozelandzki, to musi być pracodawca zewnętrzny. To pamiętajmy o tym, że tak, oni potrzebują mieszkań. Nie mamy pustyni, na której mogą sobie namiocić. No, mała Błędowska jest. Krakowa. I to oznacza, jeśli będzie większy popyt, zapewne wzrost cen mieszkań. To oznacza wzrost popytu na różnego rodzaju usługi, a tym samym wzrost cen. Więc to trzeba gdzieś tą równowagę zachować. Ściągajmy, pokazujmy, mamy co pokazywać, mamy mnóstwo fantastycznych miejsc, nie tylko w dużych miastach, ale może niekoniecznie w taki sposób, który będzie generował wzrost cen. Dwa komentarze mam. To jeden taki ogólny, a drugi do materiału. Ogólny jest taki, że to właśnie, to co pani doktor powiedziała, to my powinniśmy dbać o to, żeby pracownicy, którzy do nas przyjeżdżają, zwiększali potencjał, przepraszam za wyrażenie, podażowy polskiej gospodarki, a nie tylko popytowy. Czyli jak ktoś tu przyjeżdża, to niech wytwarza coś, co będzie sprzedawane w Polsce. Cyfrowi nomadzi, dokładnie tak jest. Tak? Przyjeżdżają tutaj, wytwarzają produkt, który Następnie jest wykorzystywany gdzie indziej, a u nas tworzą popyt. Teoretycznie wydaje się to korzystne, no do momentu, w którym zrozumiemy, że... Nie przekłada się to na inflację. Dokładnie, tak. Czyli na przykład cyfrowy nomada idzie do fryzjera i ja potem też idę do fryzjera, co pewnie powinienem zrobić, i okazuje się, że płacę więcej. A dlaczego tak jest? Bo nie ma więcej fryzjerów, a jest więcej klientów, którzy chcą się ostrzyć. To tak na marginesie. W związku z czym z naszymi problemami na rynku mieszkaniowym, ja nie wiem, my nie wygramy nigdy w tej konkurencji ani z pogodą krajów północnego basenu Morza Śródziemnego, ani z warunkami, to mówią tak, proszę bardzo, przyjeżdżajcie, nieruchomość za 1 euro jest. Prawda? No we Włoszech takie na przykład, czy w Hiszpanii to się da. No my takich ofert nie mamy po prostu. Natomiast drugi komentarz tutaj do tego pana, który występował w materiale, bo on powiedział tak, że pracodawca nie powinien patrzeć na to, ile kto siedzi, tylko co zrobi. To prawda, że są takie prace, w których płaci się za gotowość do pracy, a nie za konkretny efekt. Na przykład, jeżeli ktoś siedzi w rejestracji, to nie będziemy go wynagradzać za to, za jakiś efekt iluzoryczny, tylko za to, że on siedzi, jak klient przyjdzie, to nie zobaczy pustego okienka i tabliczki przerwa, tylko zobaczy tam człowieka, z którym będzie mógł porozmawiać. W związku z czym mam wrażenie, cały czas mam takie przeświadczenie, że w dyskusji o pracy zdalnej jest duży element, to się chyba nazywa w języku współczesnej lewicy, klasizmu. Czyli my rozmawiamy o wysoko kwalifikowanych specjalistach, którzy, a będę sobie w domu pracował, a w biurze, a w kawiarni, a polecę na Wyspy Kanaryjskie i stamtąd będę pracował. Super. Też bym tak chciał. Ale niestety są też takie prace, które nie będą nigdy. I to też żeśmy widzieli w czasie pandemii, prawda? Że niektórzy płakali, że ojej, jak mi jest źle w domu, że muszę tu siedzieć, nie mam kontaktów, jestem zamknięty. A inni po prostu musieli się ogarnąć i pójść i dbać o to, żeby ludzie mieli co kupić, żeby śmieci były wywiezione. Już nie mówię o służbie zdrowia, prawda? I tak dalej. W związku z czym pamiętajmy o tym, że to świetnie brzmi to hasło praca zdalna, tylko że żebyśmy też nie zapominali o tych, którzy tej pracy zdalnie świadczyć nie będą mogli, ze względu na charakter. Panie doktor? Jedna rzecz, bo tu Piotr mnie jakby przypomniał mi jedną rzecz, o której czytam. Nie pamiętam, która sieć kawiarniana, ale wprowadziła teraz już od stycznia ograniczenia, dlatego że okazuje się, że w kawiarniach siedzą właśnie ci nomadzi, pracują, komputery ustawione. Przychodzi klient nie i właściwie usił. Nie ma miejsca. I on oni kupuje jedną kawę i siedzi wodę, termosy, kanapkę pogryzają z torby. I ta sieć wprowadziła zasadę, że musi być dokonany w tej kawiarni zakup. Czyli widać, że to generuje jednak dla jednych może jest wartością dodaną, ale dla innych generuje, dla innych biznesów generuje to, jak widać, bardzo poważne problemy. I teraz kolejny właśnie temat również z zakresu rynku pracy bez klasizmu, miejmy nadzieję. No właśnie, na tym rynku pracy pozostajemy, bo okazuje się, że 55% Polaków odeszłoby z pracy, gdyby przestało ufać swojemu szefowi. I to wynik nieco wyższy niż średnia globalna, bo ta globalna wynosi 52%. Co więcej, 38% naszych rodaków przyznaje, że faktycznie kiedyś odeszło z firmy z powodu braku zaufania do kadry menedżerskiej. I tutaj już zauważalnie przewyższamy światowy wskaźnik, bo ten wynosi 31%. Takie wyniki przedstawił ostatnio Instytut Badawczy Randstad. No i co państwo na to? Czy zaskoczeni, panie doktorze? Tak, ja jestem zaskoczony, bo tylko 51% ludzi by odeszło. 55, przepraszam. To znaczy, że jeżeli nie ufam człowiekowi, który jest moim przełożonym, może mnie oszukać, zerwać umowę ustną i tak dalej, no to jest... Czyli taki... ciągle za mało. Znaczy nie, no ja myślę, że to powinno być 100% po prostu. Znaczy no... Pamiętajmy, że to są deklaracje. Ja wiem, że życie jest życiem, są różne układy. Kredyty kredytami, łatwo rachunki, się mówi rachunkami. W dużym mieście, że odejdę i znajdę nową pracę. W mniejszych ośrodkach to jest trudniejsze, ale też mówimy o deklaracjach. Tak. Co byś zrobił, a nie co zrobiłeś. W związku z czym ja bym oczekiwał znacznie wyższego odsetka, szczerze mówiąc. I myślę sobie, że te 55% pokazuje taką ponurą rezygnację, że my jako pracownicy akceptujemy to, że tego zaufania między przełożonym a pracownikiem nie ma. To smutne jest. I tak jesteśmy powyżej średniej. I jesteśmy ciągle powyżej średniej. Właśnie, właśnie. Pani doktor, czy pani też ocenia, że to mało? Ale tutaj państwo, żeście w międzyczasie mówili o tym, że są kredyty, są dzieci, no i trzeba myśleć tak o zabezpieczeniu finansowym i pewnie gdybyśmy rozbudowali nieco to badanie, to wtedy moglibyśmy odpowiedzieć na pytanie właśnie, jakie są przyczyny, że te 45% dopełniające do 100 jednak nie widzi problemu w tym, że nie ma zaufania do swojego szefa, macha na to ręką, godzi się na to. I właśnie pewnie w tej grupie 45% byłyby osoby, które są w takim, powiedziałabym, ekonomicznym, rodzinnym przymusie. No, ale wydaje mi się, że rynek pracy w tej chwili coraz bardziej już, tak? Widać to bardzo wyraźnie. Mamy bardzo niski poziom bezrobocia. Badania znowu innego podmiotu, też dotyczące rynku pracy i na świecie, i w Polsce, mówią o tym, że jest ogromny niedobór talentów. No, używa się takiego sformułowania talentów, raczej myśląc o kompetencjach, tak? Więc jeżeli rośnie, tak, i w granicach 70, nawet na świecie ponad 70% podmiotów, które potrzebują pracowników, bo to nie tylko przedsiębiorstwa, ale także przecież administracja publiczna, edukacja, zdrowie i tak dalej. Jeśli ponad 70% mówi, że brakuje im talentów, czyli tych określonych, zdefiniowanych kompetencji, no to znaczy, że są szanse na to, żeby znaleźć pracę, w której będę mieć zaufanie do moich szefów. No ja muszę powiedzieć, nie wyobrażam sobie pracy z kimś, do kogo nie miałabym merytorycznego, ale też takiego formalnego zaufania. Nie mogłabym liczyć na to, że jeśli mam jakieś merytoryczne problemy, to nie będę mieć szans na dobre przegadanie tematu z moim szefem, moją szefową, więc rzeczywiście, no, mam nadzieję, że ten wskaźnik będzie się zwiększał i będziemy widzieć ruch także na rynku pracy. Młodzi ludzie, wydaje mi się, są bardziej trochę właśnie inaczej, otwarci. Trochę inaczej, tak. Będziemy obserwować to. Zaczęliśmy naszą audycję od energetyki wiatrowej, to na koniec zepniemy klamrą prąd i gotówkę. Szwedzcy i holenderscy bankierzy apelują o wypłacanie z bankomatów pieniędzy i trzymanie w domu, na przykład na wypadek, gdyby nastąpiła awaria dostaw prądu. Co prawda te kwoty, które rekomendują, no nie są jakieś bardzo wysokie. Na przykład Holendrzy proponują 200 do 500 euro, Szwedzi 170 euro. No to jest szacowana wartość tygodniowych wydatków na podstawowe potrzeby. Może warto coś takiego wprowadzić w Polsce, no w końcu kraj przyfrontowy. Może warto zachęcać ludzi do tego, żeby jakąś tam jednak tą gotówkę, analogowy pieniądz, żeby on gdzieś pod ręką był. Piotr Maszczyk, taki wyraz twarzy, no. Znaczy, no dobrze, mamy już niewiele czasu, więc skrócę historię. Generalnie są trzy tak zwane motywy utrzymywania pieniądza gotówkowego, tak się w teorii ekonomii mówi. Jeden z tych motywów to jest motyw przezorności. Dokładnie o tym mówimy. Dwa razy żeśmy mieli okazję się o tym przekonać, ale szybko zapominamy jednak. Pandemia? Pandemia pierwszy raz. Rzut na bankomaty i one przestały wypłacać pieniądze. I potem się zaczęła wojna. Mhm. Ludzie ruszyli masowo do bankomatów i w niektórych zabrakło pieniędzy, nie dlatego, żeby zabrakło, tylko po prostu no, każdy bankomat ma określoną ilość, liczbę banknotów. W związku z tym na pewno tak. Ja zawsze sami pytam swoich studentów, a ile byście państwo przeżyli, gdyby nagle przestało się dać płacić innym pieniądzem niż gotówkowy? Znaczy ja biję się w piersi. Ja, proszę państwa... No też by pan nie przeżył. Nie przeżyłbym, oj, bym krótko bym przeżył. Bardzo krótko bym przeżył, ponieważ mam niezwykle mało gotówki. Ale masz coś w lodówce zawsze. No mam coś w lodówce, ale ja dużo jem niestety. Się samokrytycznie biję w piersi. Także poza tym to nie jedzenie było tym głównym produktem, po który ludzie się rzucili do sklepów, okazuje się. Tylko, że tak, jeśli mając na taki frywolny żart pozwolić, tylko wprost przeciwnie. Także my jesteśmy rozpieszczeni, proszę państwa, tym, że, to też używam tego przykładu, w tej chwili muzycznym, muzykom ulicznym już można nawet dawać wsparcie blikiem. Mhm. Czyli nawet jak ktoś brzdąka na gitarze, to już nie trzeba mu tam pieniążka wrzucić do futerału, tylko on przyjmuje blik, napisane jest. No właśnie, kiedyś to się może skończyć. Ja niespodziewanie. Jako złodziej ten dzień przyjdzie. Ostrzegają nas holenderscy bankierzy. No mówię dobrze. Żartobliwie, ale poważny temat, wbrew pozorom. Okej, okay, to będziemy mieć gotówkę na tydzień, jeśli mówimy o poważnej katastrofie, tak? Takiej globalnej, to co po tym tygodniu? Więc ja sobie tak pomyślałam, znam to oczywiście bardziej z literatury, ale pomyślałam sobie, że może warto wrócić do starych przedwojennych praktyk i firmy handlowe włączyć w to przedsięwzięcie i powiedzieć, sprzedawajcie na zeszyt, jeśli będzie taka sytuacja. Czyli ja się zobowiązuję do spłaty moich zobowiązań, wy zapisujecie w tak zwanym zeszycie i jak już wreszcie będzie dostęp do pieniędzy, no bo ile ja mogę tych pieniędzy trzymać? Znaczy szczególnie, 1000 złotych, okej. To tylko przenosi na wyższy poziom, no bo nikt się jeszcze papierkami i metalowymi krążkami nie najadł, więc jak przyjdzie co do czego i naprawdę nam cywilizacja, no bo rozumiem, że mówimy o jakimś kolapsie cywilizacyjnym, tak, typu, tak, nie wiem, wyrzut materii słonecznej, który pali wszystko na ziemi, linie energetyczne, bo takie scenariusze się czasami kreśli, czy coś takiego. No mówimy o kolapsie cywilizacji jakimś tam. No to na ile się wystarczy? Najemy się pieniędzmi? No prawda? Właśnie. Ludzie, którzy nie, tak jak ja, lubią różnego rodzaju takie historie apokaliptyczne, typu Walking Dead, to wiedzą, że pieniądze przestają bardzo szybko być walutą. Na przykład naboje stają się walutą. Także, a mówiąc już o takim zwykłym życiu, nie pieniądze. Róbmy weki. O, to jest moje wezwanie. Róbmy weki. Szukajmy, plan, ale może to nie oznacza, na ten weekend, ale na ten sezon. Powinniśmy namawiać w związku z tym na ogródki działkowe. Tak, dokładnie. I na wykorzystywanie ich do produkowania żywności, przetworów, które, dokładnie, będą później przetwarzane w wekach. To, co robiły nasze babcie, rodzice, róbmy dżemy, proszę, róbmy weki, propozycje, róbmy kiszonki. Nie tylko wyciąganie gotówki i trzymanie w domu gotówki, ale mamy kolejne propozycje. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo. Doktor Piotr Maszczyk, Preppers ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z dużym apetytem, dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna i Marcin Egiłowicz. Słyszymy się za tydzień. Dziękujemy bardzo. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.